amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaati müslimin, geçen iki gece gelemedim. İki gece gelemedim ama ondan evvelki gece şu ayette kalmıştık. Şu ayeti bitirmiştik ve orada kaldık. Yevme, o gün, ye'ti, gelir. La tekellemu nefsun, hiçbir can konuşamaz. İlla bi iznihi, ancak Allah'ın izniyle konuşur. Bunu anlattık. Kimler konuşacak konusunu anlattık. Kime izin verilecek? Bunu da anlattık. Bizim organlarımıza izin verilecek mesela. Organlarımız da konuşacak orada. El yevme nehtimu ala efvahim, ağızlarına mühür vuracağım diye Allah-u Teala mahşerde. Ve tükellimuna eydihim, elleri bize konuşacak. Ve teşhedü erculuhum bima kanu ya'melun, ayakları da yaptıklarına şahitlik edecek. Eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek diyor. Demek ki organlarımıza bile konuşma, derimize, Fussilet suresinde derimize konuşma izni verecek. Deriler de konuşacak orada. Deriler, deriler. Yaptığımız amelleri deşifre edecek. Bu demek ki mahşerde Allah-u Teala kimi insanlara konuşma izni verecek, kimi organlara konuşma izni verecek, kimi meleklere konuşma izni verecek. Bunu anlatmıştık beş aşağı beş yukarı efendim. Fakat Allah-u Teala buyuruyor ki feminhum, onlardan bir kısmı, yani o insanlardan mahşere gelenlerin bir kısmı şakiyyun, eşkıya, bedbaht olacak. Bedbaht, mutsuz, bedbaht. Ve sa'id, mutlu olacak. Yani iki gruba ayrılacak. Önce mutlu olanlar, sonra mutsuz olanlar diyor Allah. Ali İmran suresinde başka bir türlü bu grubu söylüyor. Yüzleri simsiyah olanlar, yüzleri bembeyaz olanlar, nurlu olanlar. Orada böyle ayırıyor bu grubu. Yani insanlar iki gruba ayrılacak. Birilerinin yüzü simsiyah, birileri bembeyaz. Sen zaten adamın yüzüne baktığın zaman da adam neli olduğunu anlayacaksın. Cehennemlik mi, cennetlik mi? Yüzü sana söyleyecek o forma, forma. Hani forma veya takım çıkıyor sahaya Beşiktaş siyah beyaz. Tanıyorsun onu Beşiktaş olduğunu. Öbürü sarı kırmızı Galatasaraylı olduğunu tanıyor. Forma. Bu yüzdeki renk forma olacak. Forma orada. Bu takım hangi takım? Cehennemlik takımı. Bu. Cehennemlik takımı. Bu kadar basit. Burada böyle söylüyor onu. Burada kişinin psikolojik durumunu anlatıyor. Bedbaht ve mutlu olanlar diye söylüyor. Burayı anlatmıştık. Yani burada kalmıştık. Şimdi فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا, o eşkıyalık yapanlar bu dünyada, o bedbaht olanlar, orada bedbaht olacak olanlar فَفِنَّا, ateşin içindedirler. Onlar ateşin içinde olacak. لَهُمْ ف۪يهَا, onlar için orada vardır zefirun, bir nefes alıp verme, şehikun, bir horultu, horultu, horulama, horulama olacak. Yani nefesini zor alıp verecek diye Allah-u Teala. Efendim, böylece o sahneyi, oradaki sahneyi Allah-u Teala bizi kötülükten caydırmak için bu şekilde detaylı bir şekilde alıyor. Yani nefes alışverişimizi bile, horuldamamızı bile anlatacak kadar detaya giriyor. Niye giriyor? Ha, niyesi bu işte. Bizi caydırmak istiyor. Yani yapmayın bu dünyada efendim haksızlık yapmayın, zulüm yapmayın, doğru dürüst kulluk yapın, bu dünyada mutlu olun diye bizi uyarmak için bu şekilde uyarıyor, bu şekilde caydırıyor. Evet, şimdi bu cehennemlikler halidine fiha, orada süreli kalacaklar. Ma dametis semavatu vel ard, işte şimdi burada hoplayacaksınız, zıplayacaksınız. Tam hoplama zıplama zamanı geldi. Evet. Ma dametis semavatu vel ard, gökler ve yerler, gök ve yerler, gökler ve yer devam ettiği müddetçe orada süreli kalacaklar diyor. İlla maşa rabbuk, Rabbinin dilediği kadar. Yani o gökler ve yer ne kadar devam edecek sorumuza cevap veriyor Allah-u Teala. Benim istediğim kadar. O benim dilememe, benim isteğime kalmıştır diyor. O göklerin ve yerlerin devamı, yani ahiretteki göklerin ve yerlerin, ha. Ahirette de gökler ve yer var, ha. Şimdi bunları açıklayacağız burada şimdi. İnne rabbeke, elbette ki senin Rabbin, faalun, ziyadesiyle yapar, lima yurid, murad ettiğini, istediğini yerine getiren, derhal yapan senin Rabbindir. Senin Rabbin istediğini yapandır. Böyle diyelim, ona mana daha iyi olur. Şimdi bu ayetten ne çıkıyor baktığımız zaman? Bu ayette cehennemin sonsuz olmadığını, sonlu olduğunu, bir gün insanlar cehennemden çıkacağını ifade ediyor. İşte sizi hoplatan bu. Çünkü biz bu zamana kadar cehennemi sonsuz, cenneti sonsuz biliyorduk. Hayır. Cennetin de cehennemin de sonu var bu ayette ve bir sonraki de cenneti anlatacak. Ne demektir bu şimdi? Bu biraz ağır bir konu. Tabii bu zamana kadar sizin ezberleriniz, benim ezberlerimi de yok etti bu ayet. Çünkü biz de cennet ve cehennemi sonsuz biliyorduk. Öyle öğrenmiştik. Ne zaman ki bu ayetle karşılaştık, bu ayetlerle dedik ki bu bildiklerimiz yanlış. Şimdi sizin bunları kafanızdan atmanız çok zor. Ama ayet oraya geldi. Bu ayet buraya gelmeseydi ben bu vaazı yapmazdım. Ama bana ayet oraya gelince sırayla gidiyoruz. Ben biliyorum cemaatin problem olacağını. Efendim, ama biz sizin kültürünüzü yükselteceğiz. Bilgilerinizi yükselteceğiz. Ben demiyorum, bu konuyu tartışmayın. Tartışmaya sokmayın çünkü ayet bu. Nitekim ayet anlatıyor. Şimdi önce şunu bileceksiniz. Neyi bileceksiniz? Ahirette de gökler ve yer olacak. Yani ahirette bu dünyada, bu kainatta kurulacak ama bu kainatın kıyametteki kanunları değişecek. Bu kanunlarla olmayacak. Neye göre söylüyorsun bunu hocam? Gerçi burada var, diyor ki gökler ve yer. Yani ahiretteki gökler ve yer devam ettiği müddetçe onlar cehennemde kalacak. Ama buradaki delilimiz, yani bu ayetten bunu başka bir ayet var mı hocam? Yani bu ayete nasıl böyle yorum getirirsin diye bir soru sorabilirsiniz bana. Bunun sorulacağını bildiğim için soruyorum. O zaman sizi İbrahim suresinin 48. ayetine götüreceğim. O burayı açıklıyor. O burayı açıklıyor. Ne diyor orada? Allah-u Teala diyor ki yevme, o gün. O gün ne? O gün kıyametin koptuğu gün. Hiç tereddüt yok. Tübeddelül erlu gayran erlu. Yeryüzü başka bir yeryüzüne, yer küre başka bir yer küreye dönüşecek. Bak bak bak bak bak. Ayete bak şimdi. Yer küre başka bir yer küreye dönüşecek. Ve semavatu, gökler de başka göklere dönüşecek. Şimdi bu ayet net bir şekilde bunu açıklıyor. Buyuruyor ki bugünkü kainat sistemi, şu andaki kainat sistemi başka bir kainat sistemine dönüşecek diyor Allah-u Teala. aniden tık tak bütün bu yerküre, bütün sistem bozulacak, darmadağınık olacak, göklerde yıldızlar düşecek, güneş parçalanacak, ay parçalanacak, yeryüzü dağları toz duman olacak diyor Allah-u Teala. Ama o andan sonra hemen derhal ahiret kurulacak. O ahirette de böyle gökler ve yer olacak diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir açılım. O ayeti buraya getiriyoruz. O ayet olmadan hiçbir çözüm yapamayız. Hiçbir çözüm İbrahim suresinin 48. ayet. Demek ki bundan şunu anlıyoruz. Şunu bileceksiniz. Ahiret yurdu kulununca, kıyamet kopunca ahiret yurdunda de böyle gökler ve yer olacak. Bir defa bu bilgiyi kafanıza koymanız lazım. Bu o ayette söyleniyor. Burada da deniyor. Gökler ve yer devam ettiği müddetçe, hangi gökler ve yer? Ahiretteki gökler ve yer. Devam ettiği müddetçe cehennemde kalacak diyor. Cehennem bu dünyada değil. Cehennem o dünyada kurulacak. O dünyada kurulduğuna göre orada gökler ve yer olacak. Bu bilgide bir defa hiç tereddüdü olmayacak. Bunu tartışamazsınız. Bunu hiç kimse tartışamaz. Ben de tartışamam. Bu aynı. Bunu peygamberimize söylüyor. Yani peygamber de bunu tartışmaz. Ha, bunu anladık şimdi. Fakat burada bir kelime var. Burada. O 48'de yok. Burada diyor ki madame, madame devam ettiği sürece manası. Ha, demek ki devam etmediği bir süre olacak demektir. Anladınız değil mi şimdi? Net. Net. Demek ki cehennemin de bir sonu var. Devam ettiği müddetçe diyor. Devam etmediği müddetçe olsa da evet net çıkıyor. Fakat diyor, o ahiretteki göklerin ve yerin devamı benim arzuma bağlı. Benim isteğime bağlı. Ne zaman istersem son veririm ona. Aman ya, bütün sistem, bütün bildiklerimiz döküldü ya. Yani beynimizde zelzele oluyor şimdi. Sizin beyninizde zelzele oluyor. Benimkin de oldu kaç sene evvel. Tahmin ediyorum 4-5 sene var. Bir deprem geçirdim ben. Hem de öyle 7-10 da 2 değil. 10-10. 10 üzerinden benim beynim bir deprem geçirdi. Çünkü biz böyle biliyoruz. Sonsuzdur cennet, cehennem sonsuzdur biliyorum. Bu ayeti ne zaman tefsir ediyordum işte. 5 sene oldu, 4 sene oldu. Bu kadar yıllardır ben bu ayeti geçerim hiç düşünmedim. Ama ne zaman ki tefsirini yapmaya başladım, böyle didik didik ediyorum kelimeleri. Didik didik edince baktım bir şey çıktı meydan. Acaba ben mi şaşırttım, ne oldu, delilendi mi, çıldırdı mı dedim ya. Bu ne oluyor ya? Bir kendimden bir şüphe ettim ya. Anlıyor musun? Ama sonra baktım ki eski alimler de bunu söylemişler. Ha Bayraktar dedim, sen bulmadın bunu. Bunu daha evvel de fark etmişler alimler. Fark etmişler de ispat etmekte zorluk çekmişler. Şimdi ben bunun ispatını yapıyorum. Ne dedik? Ne dedik? Cehennem sonludur. İspatını yapacağım. Bu söylüyor, bu ayet söylüyorum diyor. Efendim yetmedi diyebilirsiniz. Yani ben de dedim kendi kendime ya. Hoş. Ben o depremden öyle kolay mı kurtuldum? 10 depreminden kurtulur mu ya? Şimdi olay şu. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bir girdim. Kur'an-ı Kerim'e girince ha öyle ayetler var ki bize bunu açıklıyor. Ne diyor? Mesela bir tanesini alalım şimdi. Allah-u Teala Şura suresinde bir hukuk kuralı koyuyor. Değişmeyen. Asla bugün bile modern hukukta yeri var onun. Allah'ın o ayeti her yerde yaşıyor. Amerika hukukunda da yaşıyor. Anglo-Sakson hukukunda da yaşıyor, yaşıyor da yaşıyor. Dünyanın her tarafında var. Yani Kur'an'dan kaçamazsınız diyorum ben adam. Kaçamazsınız, bir şekilde Kur'an'ı yaşıyorsunuz. Bir şekilde Hristiyan da olsan, kafir de olsan. Ya diyorlar nasıl olur ya? Diyorum bak, size bir hukuk kuralı söyleyeceğim. 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunu koydu. Siz bunu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz hukukta? Ediyorsunuz, bitti işte. Bitti. Kur'an-ı Kerim yaşıyorsunuz ya. İster inan, ister inanma. Nedir o? Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Bitti. Bu kadar. Ha bu kadar. Ha bu kadar var. Bütün hukukun temel kuralı bu. Ceza hukuku. Ceza hukukun. Nedir manası? Bir kötülüğe denk bir kötülükle karşılık verilir. Yani adam 10 gram günah işlemişse 10 gram ceza verilir. Cezada fazlalık olamaz diyor Allah-u Teala. Ve birçok ayetinde bunu tekrarlıyor. Onların yaptığı amel miktarınca onlara ceza vereceğim diyor. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala hukukta temel bir kural koydu. Ceza hukukunda. En zor iş budur. Hukukun en zor işini Allah-u Teala çözüyor burada. Nedir o en zor iş? Hangi davranışa, hangi suça, hangi günaha ne kadar ceza verilecek? Bu çok ağır bir, bunu tespit etmek kolay bir olay değil. İşte Allah-u Teala diyor ki ne yaparsanız yapın suça denk ceza vereceksiniz. Ben Allah'ım, ben öyle yapıyorum. Bu dinin temel kuralıdır. Hukukun ve bütün modern hukukun, dünya hukukunun temel kuralı budur. Şimdi bu ayeti alıp geliyoruz buraya. Şura suresindeki bu ayeti çekiyoruz. Geriye gelin. Şimdi diyoruz ki bir adam 80 yaşına kadar yaşadı. Tamam. 15 senesini çıkar, buluğ yaşını çıkar. 65 sene. Yani bu adam hayatı boyunca günah işlemişse, hayatı boyunca inkar etmişse, 65 sene bu adam süfli bir hayat yaşamış. Hem beyin açısından, hem gönül açısından, hem davranış açısından süfli bir hayat yaşamış. 65 sene. Peki Allah-u Teala Şura suresinde suça denk bir ceza derken bu adama nasıl sonsuz ceza verir ki Allah-u Teala? Anladınız mı? Dehşet bir şeyden bahsediyorum size. Dehşet. Dünya dinlesin bunu. Dünya. 65 sene suç işlemiş ya Rabbi. Sen Şura suresinde böyle söylüyorsun. Suça denk bir ceza. 65 yıla nasıl sonsuz ceza olur ya Rabbi? İşte bu. Bu ayeti buraya getirdiğin zaman demek ki cehenneminde sonu var. Bu bir. Daha bitmedi. İspatımız daha bitmedi. Gidiyoruz. Hadid suresini alıp getir buraya. İşte onun için ben hocama rahmet okuyorum. Evet, kolay mı? Amin. Bana öyle bir hafızlık verdi hocam. Allah rahmet eylesin. Allah onu nur içinde yarattı. Allah biz ona cennete komşu eylesin. Cennete gideceği kesin de. Bizi kapıya kadar belki alırlar. Bizi içeri orada kapıda durur. Bekleriz belki. Efendim. Şimdi o hadis suresinin 3. ayetini alıp getiriyor buraya. Ne diyor Allah-u Teala? Huvel evvel vel ahir ve zahiru vel batin. Ayet böyle. Nedir onun manası? Huve o Allah el evvelü evveldir. Allah kendi sıfatlarını söylüyor orada şimdi. 4 tane sıfatını söylüyor. Ben evvelim. Yani evvelim demek ne demek? Kainat yokken ben vardım. Ben evvelim. Benim başlangıcım yoktur. Başlangıcı olan Allah'ın Allah olamaz. Başlangıcı olan bir yerden yaratılmış demektir, doğmuş demektir en azından. başlangıcı olan bir varlık Tanrı olamaz. Allah diyor ki benim başlangıcım yoktur. Ben evvelim. Bir. Vel ahiru. Ben sonum. Yani sonsuza kalacak olan benim. E peki cennet ve cehennem varsa ve orada insanlar varsa Allah son olamaz ki. Anladınız mı? Delile bakın. Delile bakın. Allah'ın evvelliği ispat oldu çünkü. Kainat yokken vardı. Peki Allah'ın ahırlığı nasıl belli olacak? Her şey yok olacak. Allah kalacak. İşte o zaman ahırlığı belli olacak. Sonluğu belli olacak. İşte size en büyük delillerden biri. İtiraz edilemez bunlar. Bunlar dev konular. Bunlar dev deliller bunlar. O ayeti getirdik buraya. Gökler ve yer devam ettiği müddetçe cennet cehennem kalır. Çünkü en son ben kalacağım diyor Allah. E siz varsanız cennet ve cehennem en son ben olamam ki. Ya. Etti iki. Gidiyoruz Rahman suresinden şu ayeti alıp geliyoruz buraya. Bunu her akşam teravide okuyorum onu size. Onu bir yerde aşırı okudum da bir İngiltere'de bir Arap hoca gelmişti. Ben aşırı okudum. Hoca orayı bir daha oku dedi o ayet. Bir daha oku ayet, üç defa okuttun bana. Küllü şeyin hâlikun illâ vecehâ. Her şey yok olacak, bir tek onun zatı kalacak. Bu ayet Kasas suresinin son ayetidir aynı zamanda. Aynı zamanda Rahman suresinde var. Yani her şey helak olacak, yok olacak. Bir tek Allah kalacak. E cennet ve cehennem varsa her şey helak oldu olur mu? Anladınız değil mi? Peki bu ayetler diyor ki ha demek ki ahiretteki gökler ve yer de yok olacak. Gideriz şeye. Nebe suresinde. Fiha ahkaba diyor. Ahkaba. Orada asırlar boyu kalacaklar diyor. Asırlar boyu. Yani demiyor sonsuza kadar kalacaklar. Ahkaba. Asırlarca, devirlerce kalacaklar o cennet cehennemde de. Ha, bir sonu var işte. O asırların bir sonu var. Nerede bu? Nebe suresi. Onu da aldık getirdik buraya koyduk. Men amile salihan fele yücze illa mitleha. Ve men amile salihan min zekerin ev unta ve huve mu'minun fe ulaike yedhulûne el cennete ve la yuzakûne fî hasen. Şimdi kim bir amel işlerse onun misliyle cezalandırılır. Kötü bir amel işlerse. En amile seyyiyeten, kim kötü bir amel işlerse ona denk bir ceza ile cezalandırılır. 65 yıla sonsuz bir ceza bu ayete ters düşer. Şimdi terledim. Yani bunu ispat etmek, bu depremi durdurmak zor bir olay yani. Şimdi ben bu ayetleri, bütün ayetleri aldım getirdim de benim depremimi, beynimdeki depremi durdurdum. Sizdekini durdurmak öyle kolay mı? Efendim? Ha demek ki şimdi ne anladık bütün bu ayetlerden? Şu çıktı meydana. Cehennemin de sonu vardır. İbn Abbas, sahabeden bir kısmı, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadise göre aynen bu ayetleri Peygamberimiz yorumlamış. Cehennemin de bir gün kapıları kapanacaktır diyor. Cehennemin bir gün kapıları açılacak, boşalacak diyor. Bu rivayetlerde Peygamberimizden geliyor, sahabeden geliyor. Şimdi tabii ki bu söylevler, bu dediğim ayetlerin neticesinde çıkan söylevlerdir. Efendim, şimdi bunu anladınız. Cehennemde sonsuza kadar kalınmayacağını, aksine cehennem daha erken boşalacak, cennet biraz daha uzun kalacak. Şimdi cennetle ilgili olan ayete inelim. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا O mutlu olanlar, o mahşerde hani mutsuzları anlattık, şehit, eşkıyaları, eşkıyaları anlattık, onlar cehennemde olacak. Su'idu, mutlu olanlara gelince diyor Allah-u Teala, fefil cenneti, onlar da cennette olacaklar. Halidine fiha, orada süreli kalacaklar. Mâ dâmeti semâvâtu vel ard. Gökler ve yer devam ettiği sürece cennette kalacaklar. Demek ki cennet de sonluymuş. Cennet de sonluymuş. Bak. Aynı. Velev illa maşa rabbuk. Ama o göklerin ve yerin, ahiretteki o cennetin gökleri ve yerinin devamı ne kadar olacak? Ma dâmeti semâvat vel ard. İlla maşa rabbuk. Rabbinin dilediği kadar olacak. Ben ne kadar dilersem o kadar kalacak o gökler ve yer. Ahiretteki gökler ve yer. Ata'en gayra meczur. İşte bu bir kesintisi olmayan bir ödüldür diyor Allah-u Teala. Orada kaldıkları müddetçe bunların ödülü, bu cennetliklerin ödülü asla kesintiye uğramayacak. Süreli devam edecek diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki buradan şu çıkıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir cezaya iki kat ceza vermiyor. Bir suça iki kat ceza yok. Ama iyi bir amele 700 kat verdiği oluyor. İki kat verdiği oluyor. 10 kat verdiği oluyor. Neye göre? Bunu daha geçen anlattım onu size. Neye göre Allah-u Teala bunu düzenliyor? İkimiz de beraber bir infak ettik diyelim. Hayır yaptık. Aynı miktarda yaptık diyelim. Ama sen 700 kat alıyorsun, ben 1'e 2 alıyorum veya 10 kat alıyorum. Niye? Allah-u Teala haksızlık mı yaptı? Hayır. Allah-u Teala diyor ki sana ne kadar sevap vereceğini senin gönlün belirliyor. Senin gönlün, benim keyfim değil diyor Allah-u Teala. Keyfe ben sevap vermem. Şu koluma bu kadar, bu koluma bu kadar demem. Peki neye göre ya Rabbi? Senin gönlün var ya, o infak ederken gösteriş yaptı mı gitti sevabın sana. Ama o adam hiç gösteriş yapmadan verdi onu. O hiç teşekkür beklemeden yaptı o hayrı. Ona 700 veririm ben. Demek ki gönüldeki niyetin senin, o ameli yaparken senin niyetin, gönlün belirliyor o miktarı. Diyor ki Allah-u Teala, bir insan infak ettiği zaman da o bir taneye benzer diyor, taneye. O taneden 7 başak çıkar, her başakta 100 tane var. Hesabını yap, 700. Adam bir sevap yapmış, 700 bir amel yapmış, 700 kat sevap alıyor. İşte hesap böyle yapıyor Allah-u Teala. Bir tane o düşün diyor, onu attın toprağa, 7 başak verdi, 7 başakta 100'er tane var her başakta, 700 sevap. Şimdi ona öyle veriyor. Ama öte taraftan diyor ki men ce'e bile haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 kat veririm diyor. Orada 700 kat dedi, burada 10 kat dedi. Ya Rabbi bu nedir? Bu nasıl hesaplanır bu? İşte bu senin gönlün diyor. Sen o ameli yaparken içinden ne geçiyor? Anlıyor musun? Bu muhteşem bir şeydir. Allah kulunun gönlüne bakıyor, sevabı tayin ediyor. Muhasebeyi öyle yapıyor. Gönül defterinde muhasebe yapıyor Allah-u Teala. Gönül defteri. Öyle. Ama başka bir yere gidiyorsun. Mesela bakayım aklıma gelen bir yer var. Orada öyle mi? Aklıma geldi şimdi. O ayet dedi, bak ya buralardayım ben. Sen niye buralara uğramıyorsun? Yani sen öyle Bakara'ya gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun da Ali İmran'a şey, Enam'a gidiyorsun da ben neredeyim? Nerede o? Hangi ayette o? Rezil olmayalım mı buraya? Aha! Men ce'e bil haseneti, kim bir iyilik yaparsa, gelirse, iyilikle gelirse felehu hayrun minha. O yaptığı hayırdan daha hayırlısı ona verilecektir. miktarını söylemiyor. Orada 10 dedi, 700 dedi, burada miktarı yok. Ondan daha hayırlısını vereceğim bana. Böyle. Allah-u Teala böyle diyor. Ama kötülüğe denk bir ceza veririm diyor. Bütün ayetleri böyledir. Bu muhteşemdir. Yani Kur'an'ın kutsal kitap olduğunun hiçbir şüphesi yok buraya. Böyle insanlar bunu yazamaz. Bunu nasıl yazacak bu? Mümkün değil. Şimdi demek ki su içesim geliyor. Buraya bak eğer. Bak eğer bardak ters. Efendim? Ha, demek ki şimdi anladınız. Yalnız bunu tartışmayın. Şimdi tabii bir deprem oldu sizde. Bu depreme ben inanıyorum çünkü ben de yaşadım bunu. Yaşamasaydım olmazdı. Fakat bu konuyu konuşmayın çünkü ayetleri tartışmaya sokarsınız ki bu çok kötü olur. Allah'a karşı günah işlemiş olursunuz. Bunu tartışmayın. Ben size bu kadar anlattım. Aldayabildiğiniz kadar anlayın. Ama şunu bilin ki cennet ve cehennem sonludur. Bu kadar bilin. O kadar et. Bunu tartışmaya sokma. Biz evvelden böyle anlatıyorlardı. Hocalar böyle söylüyor. Bırak o işi. Burada Allah konuşuyor. Hocam hocayı bırak. Burada Allah konuşuyor. Bitti. Ama siz bunu bilin. Tartışmaya girmeyin. Çünkü bu ayetlerde bak kaç tane ayete gittim ya. Kaç tane. O ayetleri getirdim buraya bunu açıklıyorum. Siz o ayetleri getirip açıklamazsınız. Yapmayın bu işi. Yani bu işe girmeyin. Günah kazanmayın. Bunu böyle bilin. Bayraktar Hoca bunu size böyle anlattı. O deprem duracak bir gün. O deprem bir gün duracak. Sizde 7 oluyor deprem, bende 10 oldu. Ben hocayım tabii. Bende deprem oldum, büyük oldum. Şimdi devam ediyoruz. Bu dersimiz burada bitti. Devam ediyoruz. Siz isterseniz benim tefsirimden bu Hud suresinin 107-108. ayetini okuyun. Tefsire gidin, orada okuyun. Bir okuyun, iki okuyun, üç okuyun. Orada çok daha detaylı vermiş. Yani bu anlattığımın bir %25'ini, %30'u daha fazlasını orada bulacaksınız. Tamam mı? Onun için o tefsirden bir okuyun onu. Tatmin olmasanız bir daha okuyun, bir daha okuyun. Ama dedikodusunu yapmayın bu ayetlere. Bu ayetler öyle Ahmet'in, Mehmet'in işi değil. Ben terledim. Bu kadar ayetleri getirdim buraya, altından kalkmaya çalışıyorum. Evet, devam ediyor Allah-u Teala peygamberimize, devam ediyor. Hani bu Hud suresindeki serüvenleri anlattı ya, efendim bu Nuh peygamberin toplumundan aldı, getirdi Şuayb peygambere, Firavun'a kadar, Hazreti Musa'ya kadar götürdü. Şimdi peygamberimize ders veriyor. Bunlardan ne oluyor, neler gidiyor bunlardan onu anlatıyor. Yüce Allah buyuruyor ki fela tekun. Ya Muhammed olma. Peygamberimiz de diyor ki olma. Ne? Fi miryetin. Şüphede olma. Peygamber şüphede olabilir mi? Olur. Bak öyle diyor. Peygamber kuldur. Beşerdir. Olabilir. Olabilir. Onun için diyor ona ki önce ona, tabi bu şimdi bize söylüyor bunu Allah-u Teala. Bunun için tabi bu ayeti bize hitap ediyor. Peygamber vefat etmiş. Bize söylüyor. Peygamber dedi ki şüphe içinde olma. Nereden şüphe edecekti? Mimma ya'budu havle. Bu müşriklerin tapındıkları putların bunlara fayda vermeyeceği konusunda hiç şüphe etmiyor. Şüphe. Ma ya'budune. Bunlar tapmıyorlar. İlla kema ya'budu abahum min qabl. Önceki babalarının taptıkları şekilde tapıyorlar bunlar. Bu tapmalarının şirkinden şüphede olma. Bunlar şirktir. Yani bunlar çoğunluktadır bu adamlar. Yani Mekke toplumunun efendim bu kadarını efendim almış götürmüşler, şirk içerisinde bunlar, güç onlarda, kudret onlarda, ekonomi onlarda, siyasi erk onların elinde. Ya Muhammed bunların müşrik olduğuna şüphe etme. Sakın demeyesin ki ya Rabbi bu adamlar bu kadar yolsuz ama bunlar iktidarda. Nasıl olur? Deme, şüphe etme. Of, of. Aynen bugün de bu ayet yeni indi de. Hocam böyle diyorsunuz ki onlar Hristiyan durmam nedir ama güç onlarda. Ne diyorsunuz? Aynen bugün, aynen bu ayetine indi. Yeni, yeni Cebrail yeni getirdi Hazreti Peygamber. وَاِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْغُسْ Ben onlara vereceğim nasiplerini. Nasiplerini vereceğim غَيْرَ مَنْغُسْ Noksansız. Hiç şüphe. Onlara nasiplerini noksansız vereceğim. Şimdi bu ayeti açıklayacağız. Bu ayeti deşifre edeceğiz. Mana bu ama ne demek ya? Yani? Şimdi değerli kardeşlerim, dünyanın en kötü şeyi şüphedir. Şüphe inkara götürür. Şüphe bir iç hastalığıdır. İç. Bir içsel, bir nefis hastalığıdır bu. Nefis. Hani ruh hastalıkları var ya, ruh hastalıkları. Bu da bir ruh hastalığıdır. Kur'an bunu böyle takdim ediyor. Yani şüphe üzerine yürümek, zan üzerine yürümek, zan da şüphedir. Zan üzerine yürümek bir hastalıktır. Marazdır, maraz. Ruh hastalığıdır. Mesela namuslu bir kadından kocası şüphe ediyor. Hasta, adam hastadır. Adam giderken bakıyorsun, perdeleri bile kapıyor yok diyor. Birisi bana dedi, hocam ben televizyon seyrettirmezdim hanıma. Hiç, ben gelene kadar televizyon seyretmiyorsun. Orada erkek görüyor. Böyle adamlar, ben söylüyorum bunu ha, hasta adam. Lan, anladı hastalığını ya. Perdeleri kapatıyor gibi, bir yer görmeyeceksin, çarpık. Çıkart. Şimdi bu hanımının namusundan şüphe ediyor. Bu bir hastalıktır. Böyle bir şüpheyle yaşanmaz. Bu hastalıkla yaşanmaz. Nitekim Hazreti Ayşe'ye zina isnat ettikleri zaman da bu şüpheden gittiler. Şüphe üzerine yürüdü de Allah-u Teala ona katılan sahabeye ne diyor biliyor musunuz? Siz zalimsiniz diyor, zalim. Sizi zalim ilan ediyor. Sahabe ya! Ha bu insan var ya, peygamberin arkadaşı peygamberin hanımına iftira ediyor. Bu insanoğlu çok kötü. Çok kötü. Yani benim anama iftira ettiler ha. Çünkü bizim nüfus kağıtımızı nerede yazıyor Allah-u Teala? Ahzab suresinin 6. ayetinde bizim nüfus kağıtımıza diyor ki senin bir biyolojik annen var, Emine. Bayraktar Hoca, senin annen, biyolojik annen Emine. Ama senin manevi annen Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice. Biliyor musun? Onlar senin anandır. Onların o peygamber nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusin ve ezvâcuhu ummahat. Onun hanımları, peygamberin hanımları onların annesidir. Bu ilanı ben yapmıyorum. Vallahi nüfus kağıdıma yazıyor. Benim nüfus kağıdımda iki tane anam varmış. Peygamber hanımları da benim anammış. Bunu Ahzab suresi söylüyor. Ben söylemiyorum. Dolayısıyla benim anama iftira ettiler. Benim anam olduğuna göre. Neden bu? Hep bu şüphe işte. Atın üzerinde görmüş, devenin üzerinde görmüş Hazreti Hatice'yi. Ön taraftan da bir adam yürüyor, savaştan geliyorlar. Aa bu adamla bu kadın böyle yan yana, bu nasıl olur böyle çölde yürürler bunlar yanına, bu zina yaptı bunlar. Ha bunu sahabe dedi ha. İşte bu şüphe. Zannın üzerinde yürüyorsunuz diyor Allah-u Teala. Keşke iyi zanda bulunsaydınız. Peygamberin hanımı böyle bir iş yapmadığını keşke böyle deseydiniz. Nur suresinde birkaç sayfa bunu anlatır Allah. Şimdi şüphe çok büyük bir hastalık. Peygamberimiz diyor ki şüphe etmeyeceksin. Şüphe yok. Benim peygamberimize şüphe etmeyeceksin. Bu adamlar kendi babalarının taptıkları o sahte tanrılara taptıkları ve onlara o sahte tanrıların hiçbir fayda vermeyeceği konusunda sakın ha şüphede olma. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kema ya'budabahu min kabl. Bundan evvel babalarının taptıkları gibi tapıyorlar. Burada neyi söylüyor? Taklidi söylüyor. Yani bir neslin baba neslini sorgulaması gerekiyor. Babanın, baba neslinin yaptığının yanlışını görmek gerekiyor diyor anlamda. E baban yanlış yapıyorsa sen de mi yanlışa devam edeceksin? Bu ne biçim iş? Bu Kur'an-ı Kerim'in bir devrimidir. Sorgulamayı getiriyor. Bir nesle diyor ki baban neslini bir sorgula. Babanın yaptıklarını bir sorgula da doğruyu bul. Ha bunu biz yapamıyoruz işte. Adam bana diyor ki hocam 200 senedir hocalar 500 senedir hocalar böyle söylüyor. Sen niye böyle söylüyorsun? E yanlış söylüyor. Ben onun yanlışını sorguluyorum işte. Bak Allah-u Teala sorgulayacaksın diyor. Ne geldiyse başımıza bu taklitten geldi. Babamız böyle dedi, baba böyle. O kitap öyle yazdı, o kitap öyle diyor. Ya o kitap Tanrı yazsın. Değil. E onda şöyle olur, yanlış olabilir. Bayraktar'ın yazdığında da yanlış olabilir. Ya Bayraktar Tanrı mıdır? Beni de sorgulayacaksın değil mi? Benim talebem beni sorgulayacak. Ben sorguluyorum. Ben hocalarımı sorguluyorum, alimleri sorguluyorum. Doğruysa doğru diyorum. Bak Kur'an'a uyuyor diyorum. Uymuyorsa at bunu çöpe diyorum. Çöp. Rabiş. Ha işte bu inkarcıların, putperestlerin durumunu anlatıyor burada. Ahlakını anlatıyor. Taklit ahlakı vardı bunlara. Taklit. Babasının gittiği yoldan asla sorgulamadan gider bunlar. İnna vecedna aban. Babamızı bu yol üzerine bulduk. Ve inna ala athari muktedun. Onların izine biz uyar gideriz. Zuhruf suresinde. Kur'an-ı Kerim de bunu defalarca anlatıyor. Peki diyor Allah-u Teala Bakara suresinde bir soru soruyor. Babanın aklı çalışmıyor desem ona uyacaksın yine. Babanın beyni yoktu. Sen de mi beyinsiz olacaksın? Babanın beyni buharlaştı, putlara taptı. Sahte tanrılara saptı. Senin de beynin buharlaştı. Sorgulasana. İşte bu bizim ilahiyat ilminde, din eğitiminde yanlışları, hurafeleri takip etmemizin sebebi bu taklit. Hocaya diyorum ki ya hoca sorgulasana ya. Peygamber böyle bir hadis söyler mi ya? Ha Allah aşkına. Bir sorgulasana, bir arasına bulursun. Kur'an-ı Kerim bileceksin. Kur'an-ı Kerim'de hangi şeye ters düşüyor? Hangi ayete ters düşüyor? Bunu bilirsen sen bunu rahatlıkla anlarsın diyorum. Kim bakacak Kur'an'a? Kur'an'ı kim açacak? İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala söylüyor. Bu kötülükler nesilden nesile intikal ediyor. O kötülükler o beyni esir alıyor. İnsanın gönlünü esir alıyor, zinciri vuruyor, bir daha oradan kurtuluş yok. İşte Peygamberimiz'e Araf suresinde diyor ki Allah-u Teala git o zincirleri kır. O benim kullarımın beynine ve gönlüne vurulan zincirleri kır. Ve yala'u anhum israhum vel eğlâlelleti kânet aleyhim. Onlara vurulmuş olan zincirleri kır ya Muhammed. Beyinlere vurulmuş zincir. Nereye vurulmuş zincir? Beyin. Aman yarabbim. Beyine zincir vuruldu mu çok kötü. Onu kırmak. Beyine kırmak. Beyine girmek. Beyine gireceksin. Orada o zincirleri kıracaksın. Bu mümkün mü? İşte Kur'an-ı Kerim o müşriklerin, o kafirlerin beynine girmek ve o zincirleri kırma görevini Hazreti Muhammed'e veriyor. Senin işin o. Yapacaksın bu iş. Gireceksin o beyne. Gönülü bırak bana da diyor Allah. Beyne bilgi vereceksin. Bilgiyle kıracaksın o zincirleri. Bilgi varyosuyla. Varyosu bilir misin? Varyos. Oo. Vurdun mu çiviye böyle taşa işler ya. Çok vurmuşum da bilirim yani. Hark açıyorduk biz. Dereden çayıra hark açarken çimenle babam dinamit atardı. O dinamiti sokacağın yerde bunu bursuyla vurursun, varyosla. Ona vuracaksın. Ha bilgi varyosuyla vuracaksın, bu zingirleri kıracaksın. Bilgi bilgi, bu cehalet çok kötü. Efendim? Yüce Allah buyurdu ki, onların nasibini karşılıksız vereceğim. Noksansız vereceğim. Buradaki nasip ne demek? Tabii birinci bakış açısına baktın mı, cezası demektir. Onların o şirk koşmaların cezasını ben eksiksiz vereceğim. Bir mana bu. Fakat başka bir manası var. Olabilir. Nedir o? Buradaki nasip eğitim anlamına gelir. Ya Muhammed, ben onların eğitimini noksansız yapacağım. Ben sana bu Kur'an-ı Kerim'i göndereceğim. Noksansız bir eğitim yapacaksın onlara. Noksan olmayacak. Bu manaya da gelir. Aman ya. Bu daha hoş. Bu daha hoş. Yani nasip demek eğitim demektir. Dünyanın en büyük nimeti eğitimdir, bilgidir yani. En büyük nimeti. Bilgi aydınlıktır, ışıktır. Hayvanlar da yemek yiyor canım. Hayvanlar da yemek yiyorlar, gidiyorlar, kakalarını yapıyorlar yani. İnsan da böyle. Ne var? Hayvanı yönümüz işte bizim. Yiyorsun yemeği, bağırsaklardan gidiyor çıkıyor işte. Ama bilgi var ya, o öteki dünya uzanıyor. Öyle bu dünyada kaka olmaz o. Bilgi olmaz. Bilginin bağırsağı beyin ve gönüldür. Oradan posa çıkmaz. Posa. Posayı anladınız değil mi ne demek? Sakın anlamadın demeyin, cehaletiniz ortaya koyar. Posası yoktur. Bilginin posası. Yemeğin posası vardır. Şimdi Allah-u Teala buradaki tam da ayeti bitirdik. Ezan da geldi. Denk geldi. Şimdi onların nasibini noksansız vereceğim. Onların eğitimini noksansız yapacağım. O putperestlere tam bir eğitim vereceksin. Manasına da gelebilir. Efendim bugün ne anlattık? Bugün çok zor konulara girdik. Dehşet konulara girdik. Tabii sizde bir çalkalanma oldu. Bu doğal bir olaydı. Bunu doğal karşılıyorum. Bir fırtına, bir zelzele, bir deprem oldu. Benim 5 sene evvel yaşadığımı siz şimdi yaşıyorsunuz. Ama bunları anlatmak mecburiyetindeydim. Hoca efendi, bunları ne anlatıyorsun ya? Boşver bu halka, bunları ne anlatıyorsun? Bu halk nasıl kültürlenecek? Nasıl bilgilenecek? Nasıl doğru öğrenecek? Hep böyle hurafelerin içine mi gidecek? Hep böyle yanlışlarla beraber mi yaşayacak yani? Birisi bunları uyandıracak. Ne kardeşim ya? Biz de bu sıraya ne geliyorsa onu anlatıyoruz. Böylece cennet ve cehennemin sonlu olduğunu, neden dolayı sonlu olduğunu anlattık. Peygamberimize o putperestlerin taptıkları varlıkların, o sahte tanrıların onlara fayda vermeyeceği konusuna şüphe etmemesi gerektiğini Allah-u Teala söyledi. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii bu Kur'an-ı Kerim'i biz aldık, didik didik ediyoruz böyle en ince teferruatına, kelimesine varıncaya kadar. Çünkü eğer biz bunu yapmazsak bizden sonraki nesillere, sizlere ihanet etmiş oluruz. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu konuştuklarımın mahşerde karşıma çıkacağını ve benim günahımın kat kat olacağını, çünkü bu kadar cemaat da çarp benim günahımı, böyle çarpacaksın. Bütün bu kadar insana söylüyorsun. Televizyonda konuşuyorsun, kaç milyon insana konuşuyorsun. Orada bir yanlış kaça gider biliyor musun? Oradaki yanlışın, günahın ne kata çıkar, kaça kata çıkar onu hesap edebilir misin sen? Dolayısıyla biz, benim maksadım, Allah bize bu imkanı tanımış. Bu millet bizi bağrından çıkarmış. Bu millet bize emek vermiş. Bizden bir şey bekliyor. Sizlerin babaları verdiği vergilerle biz okuduk. Evet. Bu millete bizim borcumuz var. Ve size doğruyu anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu sizin hakkınız yani. Bizim üzerimizde olan hakkınız. Onun için ben doğruyu mutlaka size aktarmak mecburiyetindeyim. Allahu Teala anlattıklarımızın faydasını, karşılığını size ve bizlere nasip eylesin. Allahu Teala hepinize razı olsun. Yalnız burada bir şey, Kadıköy Aşevi müftülüğünün Aşevi'nin